ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زبانے پشتاروں کے خلعت زبانے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے ذریعے چھڑ کر تیری پیداروں کے میرے عرصہ تیرے صدقے جاؤں طور بے طور گئے بیماروں کے طور بے طور گئے بیماروں کے طور بے طور گئے بیماروں کے ذریعے چھڑ کر تیری پیساروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے گئے ان چاروں کے چار سو شورے گئے ان چاروں کے چار شمرے گئے ان چاروں کے ذریعے چھڑ کر تیری پیساروں کے بہرے تسلیم علی میدان بہرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی جھکے رگتے گئے تلواروں کے سر جھکے رگتے گئے تلواروں کے ذریعے چھڑ کر تیری پیساروں کے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے ذریعے چھڑ کر تیری پیساروں کے جانو دل تیرے قدم پلوار جانو دل تیرے قدم پلوار جانو دل تیرے قدم پلوار جانو دل تیرے قدم پلوار کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے ذریعے چھڑ کر تیری پیساروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کے کیسے آقا کا بندہ ہو رضا، کیسے آقا کا بندہ ہو رضا، بول بانے میری سرکاروں کے، بول بانے میری سرکاروں کے، بول بانے میری سرکاروں کے، بول بانے میری سرکاروں کے، ذرے چھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں